van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel. Het blok staat dit jaar in Rotterdam. En is groter dan ooit. Met 7 koppels, 7 bouwvallen, 7 verbouwingen en een hele hoop stress. Bouwproblemen, strakke deadlines en onderlinge competitie in het grootste reality-klusprogramma ter wereld. Het blok. Vanavond om 20:30 bij Net 5. Het wordt weer een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met deze week in de bonus: AHA Excellent Mini Triangle kaarsenbroodjes en puntjes per pak 1,49. Amex Zoet Broodbeleg 2 plus 1 gratis. En AHA Persinesappelen net 2 kilo 1,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel zaden en alle pokon 2 plus 1 gratis. En alle stekplanten 3 plus 1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Dat de gestolen kunstschatten weer terug zijn in het Drents Museum komt door de verdachten zelf. Zij hebben namelijk een deal gesloten met justitie en hebben verteld waar ze waren. Dat in ruil voor procesafspraken voor de rechtszaak die over een kleine 2 weken begint. Dat vertelde justitie net zelf na de onthulling van de schatten. Het mooie en het goede nieuws vandaag is dat de helm en de 2 antieke armbanden sinds gisteren weer terecht zijn. Deze zijn door tussenkomst van de verdediging overhandigd aan politie en openbaar ministerie. De derde armband is nog steeds spoorloos. Vorig jaar in januari werden ze uit het Drents Museum in Assen gestolen. 3 verdachten werden kort daarna aangehouden in Heer Hugo Waard. Alleen de helm is wat licht beschadigd en gaat nu samen met de armbanden terug naar Roemenië. Nederland heeft contact met de Amerikaanse regering om het na het dreigement om uit de NAVO te stappen. Premier Jette neemt het serieus en blijft zijn best doen voor de goede band met Amerika, ook in belang van Oekraïne. Deze maand gaat Jette met de koning bij Trump op bezoek. Het kabinet verlengt ondertussen de missie van het Nederlandse fregat in de Middellandse Zee. De Evertse blijft een maand langer, omdat Frankrijk dat ook doet, zegt defensieminister Jesselgus. En wij zijn juist die kant op gegaan om dat land te helpen. En de ANWB die gaat ervan uit dat de avondspits rond deze tijd al wel op gang gaat komen. Het is altijd druk op donderdag, maar paasweekend staat ook voor de deur. En dus moet je rekening houden met extra vroege files. Krijg je nog het weer, steeds droger en 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook grotendeels droog en is het 2 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, en van die vele files op komst zijn dit nu de 3 grootste. A1 Hengelo-Osnabrück tussen De Lut en Duitsland, 10 minuten. Ook 10 voor de A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Heerland en Kruiningen, ook 10 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het in de gaten houden en het doorgeven. A7 Amsterdam richting Den Oever bij Weidewormer bij 11.1. Ook staan ze op de A10 Koentunnel richting De Nieuwe Meer bij Amsterdam, 25.0. A16 Breda richting de grens met België bij 66.8. A28 dan Assen richting Hogeveen bij 166.8. En de A32 Heerenveen Meppel bij 46.4. En wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folisberg Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaarstaat. Bike Totaal. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus gerookte Noorse zalm, een pak van 100 gram. 1 plus 1 gratis. Hertogijs, ook 1 plus 1 gratis. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Velo met 600 euro korting. Nu bij Bike Totaal. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Weg naar een nieuwe ronde van de Stemmenjacht met zometeen Robin Thicke en je hoort sneller. Radio 538. We will fly

Weet je het vroeger ook? Rad van Fortuin? Ja, gebaseerd op Wheel of Fortune uit Amerika. En deze tune is gemaakt door de vader van Robin Thicke, die je net hoorde. Gezellig. Ja, dus het is met de paplepel ingegoten. Maar er is heel veel ingegoten sowieso bij Robin Thicke. Want er waren allemaal roddels, hè, naar die track Blurred Lines die je net hoorde, dat hij dat dronken opgenomen zou hebben. Heeft hij uiteindelijk toegegeven in interviews en rechtszaken, allemaal ellende. Maar ja, zo is Hazes ook aan zijn glansrijke carrière. Glansrijk. 538, Miles Smith met Niall Horan. Radio 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you is gonna fall.

een nieuwe ronde. Koffer 8 is aan de beurt. 12.500 euro. En Dirk heeft op de groene knop gedrukt in de 538-app uit Arnhem. Dirk, hallo. Hey, goedemiddag. Op een schaal van 1 tot 10, hoe zeker ben je van je zaak? 7. Cool. Nou, dat is netjes. Misschien dat we dat naar een 8 kunnen toveren. Wil je hem nog even een keer horen, Dirk? Ja, doe maar. Oké, komt hij aan. Sluiten. Ja, dat was hem al. Ja. Lastig, hè? Ja. Ja, je zit nog steeds op een 7, denk ik. Ja, het is niet omhoog gegaan. Nee. Oké, hey, zijn er even een kijkje in jouw hoofd. Zijn er meerdere namen de revue gepasseerd bij jou? Bij mij niet eigenlijk. Bij mijn collega's meer. Oké. En hoe zijn jullie dan tot dit antwoord gekomen? Want jij zelf vindt ook natuurlijk iets. Democratisch besloten. Oké. De stem in koffer 8 voor 12.500 euro is volgens Dirk en collega's... Michiel Vos. Michiel Vos uit Amerika, de deskundige bij RTL Boulevard. Onder andere stemmenjachtjury. Uw oordeel. Het antwoord is... fout. Helaas. Nou, mijn hartslag stond ook even op 7. Het duurde wel lang. Dirk, dat is ontzettend jammer. Maar wie weet, een nieuwe poging vanuit de andere collega's daar op de werkvloer. Als dank voor het meespelen krijg jij in ieder geval de reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik hoop dat je daar een paar mooie reizen mee gaat maken. Dank je. Graag gedaan, hoi. De 538 Stemmenjacht. En blijf druk op die groene knop, hè. Zo vaak je maar wil. Maar één keer is ook voldoende. Wie weet, tot de volgende ronde. En dit is Tina Turner en The Best. I call you, I need you, my heart's on fire. scoor je op 538. Davina Michel, Stil Champagne. Jouw hits, jouw 538. Bye. vanaf 2 uur de 538 House tot 1000. Ben je er klaar voor? Wij wel. Your attention please. All passengers for flight 643. Destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7. Keep my head.